ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed kilkoma dniami Courtney Love obchodziła okrągłe urodziny, dlatego dziś dużo muzyki właśnie tej artystki w rannym wzmacniaczu. Urodziła się 9 lipca 1964 roku w San Francisco w Kalifornii jako Courtney Michelle Harrison. Była przede wszystkim liderką grupy Hole, zespołu grunge'owego, dobrze znanego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Za nami utwór singla zespołu Hole z roku 1991 i z płyty długogrającej pierwszego albumu w całej dyskografii grupy Pretty on the Inside. Teraz przechodzimy do kolejnych nagrań z tego samego wydawnictwa, jako pierwszy utwór Garbage Man. Garbage Man, Good Sister, Bad Sister, Mrs. Jones i Pretty on the Inside. Wszystkie utwory z albumu pod tytułem właśnie Pretty on the Inside. Współkompozytorem, oczywiście oprócz Courtney Love, wszystkich utworów był gitarzysta Eric Erlandson. Najważniejsza postać w zespole, oczywiście oprócz Courtney. Natomiast współproducentką całości była Kim Gordon, wokalistka i gitarzystka znana z grupy Sonic Youth. To był rok 1991, a teraz już przechodzimy do drugiego albumu, który ukazał się 3 lata później i ta płyta już narobiła naprawdę sporego zamieszania na rynku amerykańskim, a także europejskim, czego najlepszym dowodem 13 miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Violent, more violent. I'm the one with no soul. One above and one below. My last day. Mine is forever. My last day. We'll be right back. Oh, To był utwór Gold Dust Woman, piosenka pochodząca z filmu The Crow, City of Angels i także z singla grupy Hole, a wcześniej cztery fragmenty z albumu Live Through This. Violet, Miss World, Jennifer's Body i Doll Parts. Ta płyta ukazała się tydzień po śmierci Kurta Cobaina, ówczesnego partnera życiowego Courtney Love. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. To będzie już rok 1998. Trzeci album zespołu Hole zatytułowany Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name forgotten. Crash and burn. I'm the star for your eyes. Did you freeze? Did you weep? Turn to gold?